أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة فاطر ده أول آيات سخشروه پر اوم آیات بنی دا ختم شو. اول دا جی سورت معارفی دا سورت معارفی دا دا چی دا سورت فاطر نمیجی فاطر پا معنی سر دا خالق دی پیدا کون کی دا غا نم چی پر جی سورت شو سوی دی دا غا لمرنی آیات ساخست سوی دی الحمدللہ فاطر السماوات منا ها غا سورت چی دا غی ابتدا دا لو تالا پا دا غا سپت سر سوی دی پیدا کونکی دا اسمانو دا مزکو دی نو دا لمرنی آیات سخی دا غی اسم راخست سوی دی پر دی شغل سوی دی دا خیر نم دی او دا نوعیت دا قرآن کریم سورتون خودوی نوعی دی دو قسم دی یو مکی دی بل مدنی دی تر دا غی نوزی مکی مانا چه در هجرت دا مخر نازل سوی چه پیغمبر علیه صلاة و سلام لا هجرت نو کری کوری پا مکک او د رسول علیه الصلاۃ والسلام د بعثت وروسته چې د کوم ژوندګی ده د هغه دوه قسمه د څه مکه ده څه مدنی ده په مدینه کې لس کاله دی اوسېدلې دی په مکه کې جر لس کاله اوسېدلې دی د نبوت وروسته یادو چې د نبوت ګرځ ژوندګی نو درویشت کاله ده په دغه جر لس کاله کې چې نبی علیه السلام په مکه کې اوسېدی پر دې چې کوم سورتونه نازل شوي دي نو دغه ته بار مکی سورتونه وای نو چې دا ژوندګی ډیره د سورتونو هم دلې نازل شوي دي شپږ اتیا سورته تقریبا مکی دي اته ویشت سورته مدني دي نو دغه چې په مکه کې نازل شوي دي خدا سورتونه ډیر دي شپږ اتیا دي او د مکی سورته هغه طبیعت ما تستوي شو چې هغه د څلور اساسي مسلې څېړي د الله وحدانیت ځکه دا مکه ګرد مشرکانو دی ویلو ټول نو خدای وحدانیت ډیر ډیر بیانیش دا غره کم د پیغمبر علی السلام رسالت خودی نه منی چې د رسول دینو د رسالت دلائل بیانیش د قران حقانیت خو قران نه منی ولدا شعر دی بلبل جادو دی بلبل دا چی شي د قران حقانیت بیانیش بعث بعد الموت قیامت دغه نه منی نو دا څلور اساسي مسلې په دغه سورته کې چې مکی دی بیانیږي چې د عقیدې بنیاد دی پر دغه باندې نو چې په ژاتیا سورته چې ته وایې ارګړی توحید دی رسالت دی توحید دی رسالت دی پر دې خلکو باندې بره وغه میږي دا څنګه ارګړی توحید دی دا څنګه ارګړی توحید دی اوبه چورته چې په ژاتیا سورته دی د مدینه سورته نه هغه اتی ویش کنه ځکه په قران کریم کې د توحید باس ډیر راځي د شرک باس ډیر پکې شي کې راځي خدا جر لسکاله دا مسله چړل شوی ده نو جر لسکاله کې چې شپږ اتیا سورته نازلیږي دا مفت خبره ګام پر ګام توحید دی ګام پر ګام توحید دی هغه خلک چې په زړه کې څه مرزي هغه بره د دې بل رقم ترجمه کې دا خاص و بګرات بابا و بګرات چې ولې ترې دا قران دی و بګرات چې لکه چې و بیا نو دا قران وو دا د قران اساسي مسلې دي چېړي او پښپوږه تا سورته کې دینه برابر دا ولي ګرځو مردا رقم خوشپوږه تا سورته چې ته وایې درګه ته وځه خو کلونه پکښې وځنه خو دار اورز دغه مسله نو زما د خبرې په مطلب کې پوهېږي چې دا سورته مکی دی معنی اساسي مسلې دغه دي او دا سورته چې دی د 15 آیاتونه لري دا 15 آیاتو مشتمل دي او 15 رکوګان لري د د دوه ترتیب دی یوه دغه ترتیب کتبی دی چې په قران کریم کې لیکل دي چې ورته وګوري 15 نمبر سورته دی ده یو به د ترتیب نزول دی چې دای نازل سوی دی د نزول په اعتبار درست 30 نمبر سورته دی نو ګوره کتبی ترتیب او نزول ترتیب دا فرق سره پیدا کی کتبی 15 دی او نزول یې درست 30 دی تر سورته فرقان وروسته نازل سوی دی دا د جې سورته معرفي د دربط ته ما قبل سورته سره په چیش کې دی دا چیر سورته چې مخکې سبا سورته خلاصو ربط یې دا رقم دی د هغه سورته کستی چې په یاد پای پر دغه باندې وو چې د هغه چا چې د حق څخه منکر دی د هغه پای د هغه عقبت ډیر وخیم او خطرناک راوځي نو قلت قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب زما رب دا باطل په حق سره وایي معنی چې نو ټکر ټکر کوي د حق پر راځي خدای یو خامته غش کارکی بیا فی القل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد حق رالی بیا باطل ولا کوینه چې هغه سر راپورته کې مثال په تور نوې باطل راشکاره سي د حق په مقابله کې باطل د حق په عنوان ځان نشکاره کولی سي دي ځان بشکاره کې خو د حق په عنوان یې نشکاره کولی د مخ چې د اسلام جن نو راغلی باطل به ځان د حق په عنوان نشکاره کاوه د حق کلمې معنی اغوستو وس چې قران رالی د باطل هغه باطلانه ګور د خلکو تشکاره کې وس که باطل شکاره هم سو خلګي پیژنین او خنوش کاری کیژنو نو د اغه ځای څخه د دغه چیش را روان د دغه منکرینو وخامت او عذاب را روان چول په کم وخت کې دی اذا فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب چې دی د عذاب د دوزخ وویني بس و بیریږي مګر الله ولس نو خلاصون نست پرې وخت باندې ستلای ولی من مكان قريب څخه دی محاصره دي شاوخه ملک پر سر خدي دی تلای نشي نو دا چې د منکرینو حق اغه د دی عذاب اغه دې ته چې کومه بیره د هغه اعلی بیان کړه په دې صورت کې چې وس رابط ورسره پیدا کو د هغه حق هغه ارکان معظمه تشریکیه چې دا څه بیان شو چې د حق چې څوک منکرې په پای کې بده دغه رقم د بیر سره مخ شي دغه سی به محاصره یې پرې وخوا بل سي تلای نو حق چې شي دی د حق مهم ارکان حق خو ګر د جن دی مجول خو په دې کې مهم چې چې په دغه صورت کې به بیان شي چې هغه اول د وره د الله تعالی وحدانیت اثبات توحید ابطال د شرک د صورت ته چې ګوري د خبرو شروع کیږي په دوهم نمبر کې چې دی بعث بعد الموت په دې صورت کې بیان شو مکی دی خو استخبار مضمون معلومی شي په دریم نمبر کې د اعمال منفعت او ضرر بیان لري چې کچا ش عمل کوي ګټه ورته کوي کچا بد عمل کوي ضرر ورته کوي معنی په اخرت کې ش اعمال نافع دي او بد اعمال چې اغه دار چې زړه رسی په سلرم کې شناعت د کوپر بیان چې کوپر ډیر بد چې په دغه شیانو څو کاپر لکه ما لغه سره په پای کې ولې چې د حق منکري خو پای خراب دي نو خلاصه دره به چې ملاقاتي څه وای اغه دا څه چې الته د حق عنوان ورکړي چې دغه حق څوک منکر څه پای خراب دي وسنه تفسیر کې حق چې شدي برای حق دغه خبرې چې دا لا وحدانیت دی د پیغمبر رسالت دی بعث بعد الموت د اعمال سزا او جزات دغه حق خبرې د جسبه انکار ونه کی دا رب شنو ترجمه ته وسم توجه سي شروع کوم بسم پنامه سره الله ذهغ الله الرحمن چې دی ډیر مهربان دی پر دې دنیا باندې ولی خبر مسلمانم رحمت کی پر کافرین کنه دا خو ډیر مخلوق دی پر دا دغه مخلوق چې رحمت کین خو ډیر دی دا رحمت نو الرحمن چې دی ډیر رحمت کوون کی دی په دې دنیا کې معنا پر مسلمان پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوون کی دی خورا لوی لوی رحمتونه کی دا بیا پر مسلمان باندې نه پر کافر چې په آخرت کې موږ رحیم چې دی د آخرت سره اړه پیدا کړ رحمان د دې دنیا سره نو پر رحمان کې به موږ د مبالغه ترجمه څنګه ښکاره کو چې دی ډیر رحمت کوون کی دی پر رحیم کې به مبالغه څنګه ښکاره کو چې دی لوی رحمت کوون کی دی کښنی رحمتونه پرېږد ځکه د آخرت رحمتونه ګرد غټ غټ نسبت و دنیا ته هر شی دایمي دی پای نه لري نو دا اوس کښنی سونه خلص لوی لوی رحمتونه دی پس چې کوم عنوان اوس په موږ را اخلو هغه نو دا دی چې د توحید څه خبره اوس شروع کیږي الله خپل وحدانیت بیان دی دسی وای الحمد لله الحمد ټول صفاتونه چې دي لله دا خاص الله عز وجل ردی ورد هغه دی خاص الله لري کړ بل اتسوک د چا ور نه دی د سنا او د صفات یو رب العالمین ور دی نو الحمد چې ما ټول وویل ګرد معنا دا سو چې هر فرد افرادونه علی پلام د فرد استغراق سو د سیمنو له چې جنس حمد یا الحمد ټول حمدونه هر فرد افراد د حمد چې دی دا ثابت دی لله خاص اغ الله لره فاطر السماوات والارض فاطر چې دی پیدا کوم کی دی خلق یوم کی دی السماوات د اسمانو والارض د مزکی بل دغه سزات ست چې هغه د اسمانونو مزکی پیدا کړی یا بت کی و یا دی یو ولی و یا دی یو نبی و یا دی یو ملک و چې دا ما پیدا کړی دی دا غری وحدانیت الله بیا کی چې هغه الله لري چې دا غ صفات لري چې بل دا الله سما سوا هیڅ مخلوق دا صفات نه لري چې اسمان دی پیدا کړی جام زکه پیدا کړی چې الله دا غسی و پیژني دا الله دا خاص خاص صفات و پیژني و حمد دی و هغه الله لره فاطر چې دی پیدا کوم کی دی السماوات د اسمانو والارض او ذلک جاعل الملائکه دا بل صفات الله تعالی د پاره ذکر کی دای ګرځون کی دي الملائکه چه ملائکه ولره رسولان چاغه ګرځولی دي رسولان رسولان یی ځین جوړ کړي رسول معنی چې دا څوک یو بل چاته لري نو دا رسول دي زه ته یو چاته ولرم نو ته رسول سپې مګر وز ما رسول سپې هغه بل رسول نه د انبیا او ته شمول رسول وای خدای الله را لېږل دي نو ځکه د الله لېږل سوی دي نو الله لکه انسانان چې ودا نور انسانانو ته را لېږي ملائکه هم را لېږي او انبیا او ته انبیا او ته د الله پیغام څوک راوړي خو ملائکه یې راوړي نو دغه الله یا د مثال په تور یو ځای تباقی خرابې لکه درود علی السلام قوم ته څوک را لېږي خدای ملک را لېږي الله تعالی دا کار د دې څخه اخلي دا نه معنی چې الله محتاج دی خپل نس کولای دا د الله تعالی حکمت نظام جوړ کړ دی کنه الله په خپل بیل وایسته د کون په کون په امر سره ارڅ کولای شي خو فقط د دې د پاره چې خپل حکمت خلکو ته ښکاره کړي چې دا کار پر اسباب باندې بنا دی بنده ته خو نه د کون په کون قدرت نه لري ته به اسباب په کار اچي د سینې چې الله ملک ته محتاج جاعلی چې دی ګرځون کی دی دغه الله الملائکه چې و ملائکه ته چې دا ګرځي رسولان رسولان پیغام رسون کی دی الله څنګه رسولان اولی اجنحتن دغه سی ملائکه چې دا رسولان دی وس اولی چې دا ملائکه خویندان دی اجنحتن د وزرو څنګه وزرو نه لګی مثنا دوا دوا دا مسنا کې خو نو چې دی ملاقات ستا په یاد چې عادل سوي دي چې دی منقل دي د اسنین اسنین څخه معنا دوا دوا انو مسنا چې ذکر کې په خپل معنا دوا دوا د نو مسنا دوا دوا بس دوا وزره لري وثلاثه او درې درې یا درې درې وزره لري ورباع یا څلور څلور دا وزرونه چې زموږ په ځین کې داسې راسي مثلا یا باز په ځین کې راسي مثلا یا یو بل مرغه په ځین کې راسي چې داسې وزرونه به د ملایکو هغه دغه رقم نه دی هغه نورانی وزرونه د نور څخه د مثال په تور ملایکه او تخلیق سوی دي اجسام لکی فج اجسام لکی فج د مؤمنانو د مسلمانانو عقیده دا ده چې ملایکه دغه ماده نه لري لکه دا د خټو څخه جوړ دی یا د سرو زرو جوړ دی یا د سپینو زرو دی د نور الله تعالی خلق کړي دي د دغه جهت څخه ډیر کارونه دی کولای شي لکه دغه برق چې وسمر د مصنوعي برق دی دا یو رقم رنګ تیس په تلین کې ویني پلین کی چې دی روان هیڅ فکر نه ویني، کنه دی پلین کی بهیږي، هغه دی چې ټلیفون ته روان په ځینو ټلیفونو کې شکل وکړي، سمیا کتلی وزرې ور روان کرا کرا ورتویږي، دغه ډکه کې بیټلی نو خپلین کیم دغه سره روان دی بهیږي، مګر په سترګو نه معلومیږي، مګر یې پلا چې بل پخته ولګه دی رڼا وکړي، که یې ټر ورته ولګه اور ځینې جوړ شي، که سپیکر ورته ولګه ژبیر ته آواز غټ شي ځینې جوړ شي، دا رقم شي، که په ټلیفون کې تاسې کتلی چې زه و تاته د مثال په طور دا خپل تقریر در واستوم، زما د ټلیفون نه نیسي کېږي و تاته درسي، نو خو دغه معنا چې دا برق واوښتی په هغه آواز بل مثل ځینې جوړ شي، د هغه څخه بل ته ولېږه د هغه برق په بیا واوړي، په اره بڼه چې که ځي مړی برق کېږي، که کولر ته ولګه یخ ځینې جوړ شي، کیټر ته ولګه ګرمي ځینې جوړ شي، که پنکې ته ولګه باد ځینې جوړ شي، شر رقمه چې مړه کېږي دغه یو برق دی، نو هغه ملک دغسې ما یو مثال درته پیش کړي، یعنې دغه برق نه دی، هغه د الله عز وجل هغه مصنوع برق دی چې الله دی جوړ کړي دی، خلقیلی دی، نو وزرونه یم دغسې نوراني وزرونه دي، د مرغانو پر کم وزرونه یې نه دي چې دلته ذکر شول، ها چې ادا چې الله پاک وایي ګوره ما په دغسې مختلفو شکلو جوړ کړي دي، مثنا دوه دوه وزرونه، وثلاث درې درې وزرونه، وربع څلور څلور، که ته نو پر دغه ودرېدل د ملائکو وزرونه دغه نه دي، الله فرمای یزید فی الخلق ما یشاء، یزید الله پاک هم زیاتوب کوي فی الخلق په خپل پیدایشت کې، ما هغه یشاء چې د الله خوښ شي په خپل پیدایشت کې زیاتوب کوي، نو داسې ملک به یا ته وزرونه وي، حتی چې د جبرئیل امین په باره کې رسول علیه الصلاه والسلام چې معراج ته تلی، جبرئیل امین وده ته خپل ځان ښکاره کوي د سدرۃ المنتهى سره، په روایت کې راځي نبی علیه السلام شپږ سوه وزرونه وو، نو خدای دې څونه برای پس زنو دلته وایي یزیدو برای تعبیرو کې چاله وي، نو ګرد خو بنو په قران کې دا نه بیان لري، برای خو بګرد قران د ملایکو د وزرو د بیان ډاکس چې دوه دوه دې درې درې دې سلور سلور دې پنځه پنځه دې شپږ شپږ دې به ته بیان یا زیاته یې پسی مال د روایت نبی علیه السلام د جبرئیل په باره کې کړی دې چې شپږ سو وزرو نه و، نو رقم رقم ملکستان، نو دا زیاتو په خلق کې یوازې د وزرو سره نو اړه نه لري، خو خلق یې ذکر کوي، یزید الله زیاتو کوي په خلق په خپل پیدایشت کې، ما هغه یې شاو چې خوښ یې سمال یو دغه څخه دا وزرو نه دي، دغه صفه یو انسان کې چې دی یا پلا یو صفت لري، الله یې دا ښه صفت په بدر بدل کړي، یا بد صفت لري هغه یې په شور بدل کړي، یا دغه انسان دی چې د مور پیدا سي دغه نه قدر الله پاک زیاتی زیاتی بروغ دی دوه متر انسان چې جوړ شي، دا رقم شي، یا د مثال په تور په دا انسان چې دی په خپل ځان کې دا د یو اندام چې دی څونه کدارې چې کښنه بیا دی غټ سي، دا رقم په صفات کې دغه رقم بدلون مول الله تعالی راولي، زیاتوب راولي د یو حاله بل حال ته اړي، نو الله دې ترجمه دغه نظم استعمال کې یزيد الله زیاتی فی الخلق، په چا کې په دا خلق پیدایشت کې، ما یې ذکر کې، ما عام دی صفات او تعداد او اجسام ورته، ما هغه شی ور زیاتی یې شاو چې دا الله خوښ شي کې صفات ور زیاته وره، د مثال په تور خو به دی خوشاله شي، خوشحالی خو بد سي، دا زیاتو به تغیر و تبدیل الله پک شي کرا وجه، ما هغه د وزرو یو نمونه ده چې دا رقم ده، که ته وانه الله تعالی خو یوازې ملک نه دی پیدا کړی چې الله وی جاعل الملائکه رسولا، خو اسمانونو خو یوازې ذکر کړم، ځکه یې ذکر کړ او خو بره بنو پلان چې ذکر کړو، وای وشان به ذکر کړو، دا ملائکه ولې ذکر کړي چې الله پیدا کړو ګرځوم کې د ملائکه دي چې دی رسولان جوړ کړي دي، په دې کې رد وکي پر مشرکان، خو دې د ملک عبادت هم کاوه، ملک دې بجد دې چې او کومک وشتي د ملک پرنامه عبادت کوله، او چې ملک ته عبادت کوي هغه زما نوکر او چاکر دی، زه ځای ته لېږم ګرسره، دا په خدای ارزي، خدای خو الله عز وجل ارزي چې دغه خلق د اسمانو یې کړی دي، او ملایکی چې دا پیغام رسون کړي دا د خبر وړون کړي، نو الله وی چې څوک زما چاکر ته واغ ته زما حق ورکه، عبادت خدای الله تعالی حق دی، چې ودان وکړت ورکه چې څوک چې جبرئیل امین دی، اسرافیل دی، ازرائیل دی، خدای ګرځي د الله د امر تابع دی، د الله په دربار کې چې دی ګر سره سر سپورته کوي، چې دا الله عز وجل اجازه نه هدا په دغه د ملایکی خاص کړی کوي، نور مخلوقات خو به خېډر و، خو مال د آیاتونو ګرد توحید په باره کې دي، نو چې خلکو عبادت کوي د ملک دی په نازیج، الله برا هغه زما دغه استعبی دي، زه یو ځای ته لېږم وزرونه ما ورکړي دي، دا ودی ته دغه فرمای، فسی الله فرمای ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بشک الله عز وجل على كل شيء، پر هر شی باندې یوازې د اسمانو پیدا کول نه دی، یوازې د ملائکه لرجل نه دی، پر هر شی قدیر، پر قدرت لرلودم کی دی، قدیر پر قدرت لرلودم کی دی، الله تعالی پر هر شی باندې نو چې پر هر شی قدرت پیدا کی، دغه خلق هم کړی دی، دغه ارسال هم کی د ملک، بل څوک پیش ک بت دا کار کوي چې قبر کوي چې نبی کوي چې ولی کوي چې د خپل وحدانیت الله تعالی ورته شې شو، چې حق یو دغه خبر د چاله دغه سی و پیژنه، فسی فرمای دا الله تعالی قدرت تشریک چ دول علی کل شی پر هر شی بن قدیر پر قدرت لو دن کی د څنګه قدرت الله تغور توانسه ما یفتح الله للناس ما هر حق شی یفتح چر اخلاص کی الله علی پاک للناس دخل گو د پر اخلاص دا مله چ پر وایستی پر نزیلیک کته ودان چی شی چ ته ما هغه شی یفتح چر اخلاص کی الله علی پاک للناس د پر دخل گو د من رحمتین بیان د جما د پر دی و م چاغنو عبارت رحمت سخه دی د رحمت نو دوه قسم دی ک معنوی رحمت وی او ک سوری و د دنیوی رحمت مثلا د اجساد نو دغه رحمتونه چې دنیوی دي لکه باران الله پاک را باندې وکړي د باران څخه ما سوا د مثال تور نباتات کې خپل غیغی بارانونه اوس هیڅ شی نشي راشین او دا چې باران اوس نباتات کوم ځکه زرغونی سره کم رقم واشه وکشتنه راو بسینو یا رزق دی درخته غیغی رزق نه کوي زمری شنه زرغونی پاک الله صلات ونه کی دغه رقم به سمره ودریش نو کدا باران راځي کدا نباتات شش نه کیږي کدا رزقونه په دې درخته زریږي دغه چې الله تعالی وغوړي چې رایلای کی الله ایڅو کې نس ګرځول چې ولکه سر کال خپل ما سش نه کی نعوذ بالله الله چې زیش نه کوم شنه کیږي چې الله پاک ما سوال کا سر کال باران وکي الله یې ممسک کې نس ما د باران مخ نس نیول یا په درخته ولکه میوار اسو کې الله چې زی په کوم کې یم معنوي به د مثال په تور د الله تعالی دغه د وحدانیت د رسولانو د رسالت د قران د حقانيت د جن عقيدي چې دي دغه الله تعالی مشتره شوه دي ایڅو کې زمرد دماغ نس کړي چې الله یې نور شي چې نه پس پر وکړه د ساره در ماشام هغه د بيد د خلق پرشم ولک پر غوړ موش چې وبته دغه تاثیر لنه پرکی نو الله یې زما دغه قدرت چې کوم رحمت غوړم چې دره ولم څو کې مخ نس نیول کوم را تکه کې څو کې مخ نس یور لک ولای چې ولا چې زیاره ولم په زور د سوای د خپل قدرت ښکار کې چې مخ کې علا کل شي قدير ذکر سو نو وس الله تعالی قدرت دغه بیانې ما هغه شي یفتح چر اخلاص کې الله علی پاک للناس دخل گو دپاره من رحمتین دی رحمت فلا ممسک بندون کی نست له هغه رحمت لره دغه له حازمیر واغه ما تراجس پر رحمت ترجمه سوی فسه و ما یمسکو و ما هغه شی به یمسکو چې له پاکه بند کی چې وای زی نه درکو بلکه د معنویات د قسمت سخی لکه هدایت چاته نور کی یا دغه مادیات د قسمت سخی لکه باران او رزق د نباتات نور کی فلا مرسله الاو فلا مرسل را لجون کی نستر ای لکون کی نست له اغلر من بعده ورست ترجمن علاو چیزه منع کم بیاد چاپلر ولکه بتن وای چیزه بتور کوم خپل قدرت دغه نشکار کی چیزه دغه قادر ذاتم نو په دنیا کې بل دغه قادر ستا چاغه شی منع کی بیاد سوک نس ای لکوري خلا پر قشت دغه سره بده مر کی امرونو بچی بګر د سره خراب سی کده ور کی الا بیا بند کی الله که چی ور کا وسو کی بندوای نس کی بنده وسو کی لکه ولای نس کی دایس مزمن ته متوجه است و ما او هرغه یمسکو چاله ی بند کی فلا مرسله را لجون کی نس له اغلر من بعده ورس در بندول د الله ملاقاری وشته بس تا پامی دغه مخ کی فلا ممسک سره له ها وای د فلا مرسله سره وی له هو وای دا وجه خو اغه ما چو مخه هغه پر رحمت ترجمه سن خو مونا سخه دی فلا حور تراجی کی دغه و ما چې دلته ذکر کی دا ما یې مطلق پر شو پر رحمت کوم د ترجمه کړی و ما هر هغه شی کده نعمت د قسمه سخه دی کده غضب د قسمه سخه دی کده جوړوالی دی کده نه جوړوالی دی هغه شی چې دی فلا مرسل له هغه ته چې شنست مرسل نس چې سو کرای لکه من بعده ورست درجه انساق درجه بندول د الله تعالی کده ایس خبره ته متوجه هغه ما پر رحمت ترجمه سوی و نو زکه د لحاظم راغ تراجیس دا بل ما خپل اطلاق پاته دی پر رحمت نه دی اړول سوی ک رحمت ک غضب دی چې الله بند کوي بیا سوک نس رای لکه دا اسوای او هو العزیز الحکیم نو هو دغه الله چې د امر ول کشیر ای لکه بیا څوک بندوای نسی کې بند کړی لکه وای نسی دغه الله العزیز غالب دی دی دا نو غالب ذاتی څوک په مقابله کې نسی دره دی چې زو الله ته شکست کوم دا الله ما ته څوک نسی شکار کوي الله او ارچا ته شکست کوي نو هو دغه ذات خو العزیز غالب دی الحکیم دغه ذات حکمت والا دی حکمت والا د صد فار وسره ملګری کی چې نن دغه چا الله تعالی چا ته رحمت گایګی ور پوری وڅوکه مخ نسنی ولای گایګی له چا سره بند کی څوک راي لکوي دا ولي کی چې پر چای دروازې ور خلاصې پر چای بندي نو خاله زه حکیم یم داز ما د حکمت څخه آزاده زما حکمت وای چې وجه ته رحمت ور پوری و او دا بل تیمور پوری و معنا باران در یادوم دا د حکمت څخه آزاده بیان یو کال رحمت کی دا بل کال بیان کی معنا باران کی بل کال نه کی دا ګرځي پر حکمت بنادي نو عزیز ذکر کی چې په دغه کارو کې زبر لاسه د دا زما خبره سیده چې بندول یې وکړم ایله کوای نس کې ایله که بندوای نس او دا شنوول یې کوم دلته بند هلته ایله دا رحمتون یا غضبونه داسې بیا دې د حکمت پر تقاضا باندې روان دي. دا دا چې بیان کې اوس نو الله عز وجل د خپل وحدانیت خو بیانېږي چې الله وایي لکه دغه کامل قدرت چې زه لرم کامل حکمت چې زه لرم یوازې نو دغه نه دي زما دا نعمتونه چې دي نور هم پر تاسې باندې کامل دي چې قدرت مې کامل دي نعمت به مې نو کمې نعمت به دغسې کامل دي. داسې فرمای یا ایها الناس ای خلکو اذکرو تاسې ذکر کړئ په یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم پر تاسې باندې د الله نعمت چې پر تاسې کړی دی هغه در په یاد کړئ د څه دپاره یې ویل چې در په یاد کړئ معنا چې په یاد کړئ نو خبره شکر غواړي نو دا چې د الله نعمتونه دغه در په یاد کې شکر یې نه ده کېده نو فایده څه کوي نو داسې ورته وایي یا ایها الناس ای خلکو اذکرو تاسې در په یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم پر تاسې باندې هغه نعمت کومه دی هغه نعمت دا دی اوس یې بیانوي چې یو ایجاد دی د انسان بل بقا ده د ابقا ده د انسان چې الله ایجاد هم ستا کړی دی ابقا یې هم کړی دی خو دغه یې غټ نعمت دی. ایجاد معنی چې موږ یې پیدا کړي وجود یې را کړی دی دا د خدای ماسې بل چا را کړی دی نو خو دا کار زه کوم نو چې ایجاد یې ما کړی دی بیا الله پاک به چاته ایجاد ورکړي رزق پر بند کړي د لوږې مړ شي ابقا دې ما لا کړي رزق درله درکړي نو چې مې ایجاد وکړي مې بقا وکړي دا د نعمتو هغه سر کامل نعمت یې لکه چلته خپل کامل قدرت بیان کړي خپل کامل حکمت یې بیان کړي دلته هغه کامل نعمت بیان کړي چې دغه دوه غټ نعمتونه دي ایجاد او ابقا. څنګه هل آیا من خالق یو پیدا کوونکی سته غیر الله ما سوا د الله څخه چه وشه ماته د الله څخه ما سوا بل خالق شو پلانې خالق دی نو خدای نسته د الله څخه ما سوا دا جغر ایجاد نعمت دی. پس یرزقکم من السماء والارض یرزقو دغه الله رزق کی کوم تست من السماء د اسمان او ارض د مزیک څخه د اسمان او بره وری د مزیک سره باتات شنه کی دغه دی ابقا ده خدا کار څوکي کدا د اسمان او بنی کدا د مزیک څخه د نباتات را شنه نس انسان خوري چی شو ابا په خاور خدای مار نه دي چې په خاور گزاره وکړو ګور ابقای ام بیان کړ دا دوه غټ غټ نعمتونه استر بیان کړ نو دغه در په یاد کې چې در په یاد کې نو خبره چی شغواړي خو شکر غواړي کې نه غواړي ګوره حل آیا من خالق یو پیدا کوم کیستا خالق منا پیدا کوم کی د کائنات غیر الله ما سوا د الله څخه و ام یرزقو دغه الله چې بیا دی رزق درکې وتشته من السماء د اسمان او ارض د مزیک څخه نو خو ایجاد په خالق کې ښکارا سو هغه ابقا دی په یرزقو کوم کې ښکارا سو چې تست رزق درلره درکې نو چې دا ګر د شیان دغه رقم دی چې معنا قدرت کامل هوغه خلق د اسمانو د مزکو د ملائکو لیجل او د الله تعالی غلبه پر هر شی حکمت نعمت به دغه نعمت دی ابقا او ایجاد نو نتیجه چې سره وز دغه دلایل چې وس بیان سو لا اله الا هو اثبات التوحيد كي دغدي وس خبر فراي بناكر نتجارا وتل شنو لا نست اله لا يقضى عبادات الا هو مگر نه دغه یو الله نخفاق غر د کارونه یوازې د الله حق الله کړي وکنه وکړي چې دا غر د الله کړي وبل څوک نه دی پکې شرک عبادت ته شراچه د معبودان و ډیر سي چې یو بت عبادت کوي بل خبر ته کوي بل سپورمې ته کوي بل ملائکه ته کوي بل عيسى عليه السلام ته کوي بل وعزير عليه السلام ته کوي الله دلته خدایان به ډیر کړل کنه کارو ته چرې خدا عظیم عظیم ګرځي یان زما ونه بل چانه وکړي نو په پای کې دغه ورواچو لا اله الا هو نست لا يقضى عبادت الا هو مگر نه دغه یو الله شنو چې خبره د اسفي اثبات ورسېدل الله په وای څنګه عجب شه خاتمه ده فانا تؤفكون فانا نوچیر تو افکون تشګر زول کیری ته پر کوم زغلی چې د الله وحدانیت نه منې قبرو ته زغلی مثلا ملنګانو ته زغلی المرو سپورمی ته زغلی غویو ته زغلی چیرې دې پر کوم خو الله ته سر پر سجده کړه ته نور مخلوقات ته دغه کې سجده کړه فانا نوچیر تو افکون تشګر زول کیری تر دغه ځای پورې دغه دی په تاسې عنوان باندې رب العالمین مشته بیان وکي چې انسان خپل محاسره سره حق لري ته برابر چې واقعي رب دغه سره بدی د جې سره بل څوک شراکت نه لري د جې رب سره نه په عبادت کې لري نه په دغه افعال کې چې الله تعالی کې نه په دغه کې شراکت سره لري نو چې د دلایل قائم شي بار خو نو کې چې دا راوځي چې به چې نو خلک ګرځي وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ پر هغه سره به غوږ نیولې نیولې نیولې چې خبرې ګرځي خلاص ته دغه پسې لکه نو بره به څونه جل سر جل سړی ته پیشریږي د دوغو نه دلایلو سره سره چې دی به د مجلس ولاړی د نبی علیه السلام ته بیا د وکته بلته د دغې پسې علاقه دی اوس مشکل د پلار د دینه اړی دی بیا اوس مشته بل دین راشي نو پیغمبر ته حزن پیښې دی اوس تسلی الله پاک ورلرکي الله دې تسلی ورکي و ان یکذبوک و ان کچیر یکذبو دی تکذیب وکي درواغ ګڼلو کې کستا چې معنا د دې درواغجن خبرې ممنې دا خبره کوي فقط فتحقیق سره کذبت تکذیب کړه سوی و درواغ ګڼل کړه سوی و رسولن د ډیرو رسولانو من قبل کدر مخسته الله غنه دا خو د علامه سره غم دی د رسالت علم چې دی چې رسولان یو لکه سجر زره ذکر چیر سوی دی د دغو ټولو دغه غم ګاللی دی نو دا که یوازې محمد علیه السلام ته خلکو دا ویلی چې لکه د دې دروغجن خبرې نبی علیه السلام ته وایي تاته به حزن پیشه دی خو دا رسول دغه خبرې ګالی دی ورته سوی چې د دغو نه حق حق بیانو سره سره خلکو دغه جواب ورکړ دی چې د دروغجن خبرې مه منئ و این یو دا تسلیس ول علی پاک ورکړه چې معنا ورته ویل چې دا ګور د رسولانو دا کار زغملی دی نو و این یو کذبو کچیر دوی تکذیب وکړي کسته فقط په تحقیق سره کذبت تکذیب کړه سوی وو رسولان د ډیرو رسولانو دا رسول جمع سوله من قبل کدر تا د مخه دا یو تسلی ورکړه چې دا د علامه سره غم سمانه ټول نه بیان کړي دوه متسلی و الی الله ترجع الامور و الى الله خاص و الله ترجع الرجكير الامور در طول کارون کارون طول و الات ورجه معنی که شخ کارون خلق کړي ما لا تدریج چې د دې جزا بور لر ورکه کبد کارون دې نو دا یو متصلی ورکه څه معنی چې ان ستا فکر بدای چې نو دا کافر بز ما تکذیب کوي دی به غوړ پاتې شي الله وای ما ته راځي چې ما ته راځي سزا زور لر ورکوم نو تسلی په دا غایت کې دی دانی شو یو دا چې دا ټول رسولانو دا خبرې کس غمل دي او بل دا چې به سزا نه پاتې کیږي ته ولي ورته دا غمجن و الى الله خاص و الله ته ترجع ورګرځول کیج الامور ټول امور وس چې دا خبر ذکر سوچ ټول عمر و الا تراجع کیږي معنی خو په اخرت کې چې دی برغه جنت او دوزخ دی هغه سزا الله پاک ورلوقي نو دا به یک خبر نه الله چې دا خبر ذکر کړ د سګرد انسانان ته خطاب کوي چې ای پر غوژه ونسی دا د غس او ته بو چې نه دی دا په والا چې راشه د قیامت پر غوژه ګرد ونسی د سند چې دا یواز د مکه د مشرکان په باره کې وویل شو چې خدای پاک ته ټول عمر ورګرځي سزا به ورک ورسی عام خلوت دا خطاب متوجي دی الله دې فرمای یا ایها الناس ای خلقو ان وعد الله بشك وعد الله چې دا وسې وکړه چې الى الله ترجع الامور حق دا وعد حق دا فديك ارمر دخه مخارتلن کده بدلون پکښ کې نست فلا تغرن نو نجي خطاب شکم تش الحياه الدنيا د دنیا ژوند د دنیا په ژوند وکانه ست چې وعده ابجي دي نه دي هغه وعده حق ده خمخاګه د دنیا په ناکیږي کارونه ګرځي بیرته وعلى پاک تو راجي کیږي د سینې ایست د دنیا په ژوندګي دوه کسه ګوره فلا تغرن نو نجي خطاب شکم تش الحياه الدنيا دغه دنیا وی ژوند ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرن او دوکجنک خطاجنک کوم تاسی بالله پر الله یا پر وعدو د الله بالله یعنی بوعد الله الغرور ده خطایستون کی شیطان ده شیطان هم یو غرور دی دی خطایستون کی دی کار ده غدی جیت دوکاور کرده و اغت دوکاور کرده علاوه ده غرور سرم بی داره وسی دوش یعنی که بج متوجه کرد چه یو ده دنیا پا جون دوکار نسی پا جی سنگار و پا داغ ده پناکیر تب زمیزی تب پناسی ده بلایی دی به درته ورسته پناه کیږي او بل دا شیطان سره اچات کوي دی بیا چې دی امتیست شهوات ښکار کوي نو دوه شیان ذکر کړه ملاقاري څنګه وویل ای خلقو ان وعد الله حق بشک وعد د الله حق د چې دا مخکې وسکیر سوچو الى الله ترجع الامور نو چې دا حق د فلا تغرن خطاج نه کې دوکاج نه کې کوم تیس الحياه الدنيا د دنیا ژوند ولا يغرن او دوکاج نه کې کوم تیس بالله پر الله پاک باندې الغرور د خطایستون کې شیطان ولی وهم ان الشيطان لكم عدو شیطان خصوص دشمن دی پجوان ولکه د خیر مشوره در که دشمن چاته د خیر مشوره ورکی ان شیطان بیچکه شیطان لکم سیس دفار عدو دشمن دی فتخذوه عدو فتخذو تسونسه دغه عدو دشمن دشمن یو ګولی انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير انما بشك يدعو ديرا بولي حزبه خپل ډله د څه د پاره ليكون چې دی سی من اصحاب السعير د خوندانو څخه د اور خدای دا ګرد خلک چې دعوتی پالټی ډری خدای خو پویږ وای زما کار خو خراب دی دوه ځخت څه په پښت ډلې میجری ګتر سره ولاړ زی وای چې دوی څه کوي دی علاوه دې دا کار کوي انما نه ده بلکې دا رنګ د یاد عودی رابو دی حزب هو ډل خپل لیکون چې دی سي من اصحاب د خوینانو څخه اسعیر د اور فسینا لا وای نو دغه شیطان چې څوک د سره زی دو غو پای او هغه چې نه ور سره زی د رسول سره زی دو غو پای به څنګه انجام بیانې د دوار در تجدید الذين هغ خلق كفروچ دي کافرن سوي د شيطان په کاوه جکړي نو لهم دي لر عذاب عذاب شديد سخت دي ته سخت عذاب ورکول کیش والذين او هغ خلق امنو چې ایمان یې راوړي د نبيان د لایره تعقیب کړي او عمل الصالحات عمل د نیکو یې کړي او لهم دي لر مغفره بخښنه ده کې ګناه کړي او لا ګناه ور بخښمه او اجر کبیر د دې لپاره لوی غټ ثواب او اجر دي دا د دې دوه هغه په مقابله کې سره واچول چې د شیطان والا او د رحمان والا د دوه انجام دا رقم بیان کی تر دې پورې چې فلا تغرنکم الحیات الدنیا چې تاسو د دنیا ژوند وکنه کې یو قصه دا شد و ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دا یو غټ ولی چرسوی دی ور دا ور دی داسې بچاو ولی نو نو په ښکار باندې وتلې دی بره دغه یو ګډه په واسه دا ښکاریان چې ښکار کی سچری کی خمخای خوراک نه یه د پچا ښکار کی نو دی دلوج ښکار کی ښکار شوق لري په خپل ځان کنه ګډه من استاجان ور سرهي اسان ور سرهي دا ګډه سره د څه سویګې پس ورځ دی دی په دغه یو پټ په غارو په بوت کې پټ نه بره په وا کې به تاسو هم سی لک انو اسب سپوند کړی دی بره هک په ژغ پر اوس پر د باندې ول ال هذا خلق د ام له ام به هذا امرت هچکه ژغ دی چې وایون کې تا ته نه معلومیږي بل نو زه چا په واس کړی بل ته دغه د فار له خلق یاله چې په سویګانو په ګډوډو په څغله او کده دغه د فار ته امر کړ سوې د اعلی امر دغه دی چې دا کار کو خو نه دی خلق ته دغه د فار سوې دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نه امر دغه درته سوې دا واست کوم کار کوي ا د باک نه پوکی روسته دا قربوس دا د جن دا پر اس کی جن جدا مخته دا شی د بوک شی چې لاس پر تکی کی بره دا ورته بره والله ما له هاذا خلقته ولا بهذا امرته اقول زما جن وقسم ولك اذا دغه د فار جوړ سوې ولك اذا فدغه ته امر سوې پالتو اخته د مخو خاک پیو بره د جزه ژغ پروس دی وای بره متوجی اس دایم در د حیات دنیا پوری چې د دنیا ژوند ته باید وکنه کې دغه دته دا کیسه پیښه سو وای بره اس و دراو بره د اس مرو نه لکړه بره روان سو چې روان څنګه څنګه بره دلته خو د پچی هغه چوپانانو دغه ګرځي دل چې د امیر به پیول بره اس هغه تر اس بره لاسم ستادی ته داستا ادي چا کوسې پروژې چې دغه پروژو کې وړاندې چې بیا هغه د ولایت مقام حاصل کړي دغه وخت پر دته د ولایت مقام نو حیات دنیا چې دی چې سړی په واقع سر به ورته وری لکه ابراهیم بن ادهم چې ورته وکړه لار خپل پیدا کول چې واقع خو نه زده د پر علاج ور کړم او نه په دغه امر سبب په سم لا یعنی شي کې زد مسافت عمر ضایع کوم کدای سپ خبره پویږي دا نه معنی چې سړی په دکان نه کې کار باندې کې بل دا خو ضرورت کې په پالتوش یعنی کې عمر ځای کې ول کدا نو دا څه کار دي چې توس شو کې فقط ښکار کې نو حق لار ته به سړی راځي پک شي کې نو الله عز وجل دې دنیا څخه زموږ محبت را قطع کړي هغه محبت چې هغه سبب د گمراهي ګرځي یو کار دي کارو جل او تعالی زموږ ته ټول دراجور کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.